Anaka Hamushekesi, Yata, for a rook, I got it as well. I do need a yata for a rook, I got it as well. Yata for a rook, I got it as well. What a yako, the shakite show. I What the alcohol is a key to show, is a gar of the Yagarajo. I need is a gar of the Yagarajo. Is a gar of the Yagarajo, Яка пустку сажу, дав собі лінікую, ай-лі, ай-лю-лі, дав собі лінікую, дав собі лінікую, і качанінікую, ай-лі, ай-лю-лі, і качанінікую. У кого нет, у капусты, прошу к нам в огород. Ай-ли, ай-лю-ли, прошу к нам в огород. Прошу к нам в огород, во веселый хоровод. Ай-ли, ай-лю-ли, во веселый хоровод. Во веселый хоровод.